Songa no kino kina kokachwa Balo bipoto e moka e muzungu Sheri na gaya motema Dana kongo e na kulira yo Songa no kino kina kokachwa Balo bipoto e moka e muzungu Eva Prisem koka mumaya Sherina Gaya Motema, Gana Congo.